رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقهر سو او د کعب په وجلو سره امر وکړي. بجیر رضی الله تعالی عنه دوهم وار بیا وخپل ورور کعب ته لیک ولېږي چې ورته لیکلی و: زما د لیک پر رسیدلو سره فورا باید مدینه منورې ته مسلمان راسه، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس له اسلام هغه د مخنی گناهونه ټول معافوي، کنن وزن مړ و بوله. کعب هم مسلمان سو او مخ پر مدینه منوره رهي سو. کم وخت چې مدینه منورې ته ورسېدی خپل اوشه د مسجد په دروازه کې چوکي او د مسجد ته ورننه وتی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب کرام سره ناست وو. کعب وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په هغه اوصاف سره وپیژندې کوم چې د ده علیه الصلاۃ والسلام په باره کې مې اوریدلې و. کنه تر دغه د مخه مې رسول الله صلی الله علیه و سلم نو ولیدلې، نو وای د خلق په مابین کې ورتیر سوم او سلام مې ورته وای. ورته و مې ویل: یا رسول الله، تا ته مې پناه راوړې ده، امان غواړم. آیا وکعبته چې توبه کوونکی او مسلمان راسي امان ورکوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: هو، تا ته امان دی. بیا نو کعب هغه خپل مشهوره قصیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مدح او صفت کې ده وویل، چې هغه قصیده د بانت سعاد یا قصیده برده په نامه سره یادیږي. د هغه قصیده اول بیت داسې دی: بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مقبول. ډیر اعلى او خندور بیتونه دي چې دغه قصیده په ویلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اغوسته برده چې چپنی یا پټوته ویل کیږي و دغه کعب ته په انعام کې ورکړه. او بیا په ورسته کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دغه برده د کعب څخه په لس زره درهمه وغوښته. خو کعب ویل: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لباس زما تر خپل ځان ما سیوا پر بل چا نه دی پیرزو. بیا چې کعب رضی الله تعالی عنه وفات سو، دغه برده معاویه رضی الله تعالی عنه د کعب د کورنۍ څخه په شل زره درهمه رانیول. او دغه برده تر ډیره زمانه پورې د یو خلیفہ څخه و بلته په میراث پاتې کېده. اوس هم ویل کیږي چې هغه برده د ترکیه په موزیم کې پراته ده. څرنګه چې کعب رضی الله تعالی عنه د قصیده په ویلو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برده په انعام وګټل، نو د قصیده نوم یې هم قصیده برده سو. او دغه برده د جنسیت قیمت دون نو چې په لس یا شل زره درهمه ارزیده، بلکې هغه تبرک دغه برده و دغه درجه ته ورسول چې د وخت د خلیفہ سره به ساتل کېده. اوس به بیرته هغه خپل قصې ته ولارسم. موږ د تبوک غزا یادول. د تبوک غزا د هجرت د نهم کال د رجب په میاشت کې و. څرنګه چې د مکه مکرمه فتح د حق او باطل په مابین کې یو فاصله او جلا کوونکی غزا و، پس له دغه فتح څخه و عربو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر رسالت او نبوت کې هیڅ شک نه سپاته، نو ځکه د وخت حالاتو په تماما معنا سره فرق او تغیر وکي. خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلي ده، چې دغه ډلو بیان به ان شاء الله د وفود یا ډلو په فصل کې په تفصیل سره درته بیان کم. او دغه په ډلو ډلو و اسلام ته داخلي ده به تا ته د مسلمانانو د هغه شمیر او عدد څخه در معلوم سي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره یې په حجۃ الوداع کې اشتراک کړی وو. اوس چې د مسلمانانو داخلي ستړیاوي پای ته ورسېدې او مسلمانان د دې لپاره فارغ وسو چې د الله جل جلاله د دین احکام او قوانین زده کړي او د اسلام د لپاره دعوت نشر کړي، مګر بیا هم په دغه وختو کې هلته یو قوت موجود وو چې بیل کم سبب او دلیل یې پر مسلمانانو تعارض او تیری کاوه، چې هغه د روم قوت وو، چې په هغه وختو کې د مځکه د مخ هغه لوی عسکري قوت بلل کېدی. لکه څنګه چې موږ په پخوا کې درته وویل چې د روم د تعرض او تجاوز شروع د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د قاصد حارث ابن عمیر الازدی رضی الله تعالی عنه په وجلو سره وسوه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رساله د بصرا و امیر ته وروړه او پلار کې د شرحبیل ابن عمرو الغسانی د طرفه شهید کړسو او تر هغه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مسلمان قاصد د بدله او انتقام اخستلو د پاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشری یو لشکر و مؤتته ولجی او هلته په مؤتکی د روم د لشکر سره لوی او شدید جنگ وسو. خو بیا هم اسلامي لشکر خپل بدله او انتقام د هغه ظالمانو څخه لکه څنګه چې لازم و نه واخسته، مګر بیا هم دغه جنگ د لری او نږدې عربو په زړو کې ډیر مهم تاثیر پرېښاوه او د روم پاچا قیصر د مؤته د جنگ هغه لوی تاثیر چې د مسلمانانو د مصلحت او شهرت د پاره پرېښاوه نه د فکره استی او نه هراوه. دی بیرېدی چې پس له دغه جنگ به د ډیرو عربي قبیلو په دماغ کې دا فکرونه پیدا سي چې د روم څخه خپل استقلال لاس ته راوړي او د مسلمانانو سره به صلح وکړي او دغه د مسلمانانو قوت یو خطر وو چې قدم پر قدم د روم و حدود ته ورنږدې کېدی او د روم د مملکت هغه حدود یې چې د شام په طرف کې وو او د عربو په همسایتوب کې پراته وو تهدیدول. نو قیصر پر ځان دا لازم و بلل چې د مسلمانانو قوت د مخه تر دی چې د ولی او عظیم خطر په شکل میدان ته راووزي او بیا یې هیڅ چاره نه کیږي د بین یوسی او د مخه تر دی باید مسلمانان ختم او فیصله کم چې په نورو عربي منطقو کې زما پر ضد انقلابونه او شورشونه پیښیږي. د دغه مصلحتو او ګټو په سبب د مؤتد جنگ یو کال نو تیر سوی چې قیصر د مسلمانانو د جنگ د پاره د لشکر په جوړولو شروع وکړه. دغه لشکر یې د رومیانو او هغه عربي قبیلو څخه سره یو ځای کاوه چې د قیصر تابع وې لکه غسان او داسې نورې قبیلې. قیصر د مسلمانانو سره د یو فیصله کوونکی او خونړي جنگ د پاره تیاری او آمادګی نیسي. دغه خبرونه و مدینه منوره ته ورسیده چې روم د مسلمانانو پر ضد د یوې خونړۍ جګړې د پاره ځانونه تیاروي. د دغه خبرو په اوریدلو مسلمانان په هر لحظه کې د روم د حملې څخه په بیره کې و. حتی چې مسلمانانو به یو غیر عادي غږ او आवाज واوریدي دا به ګمان سو چې د رومیانو لشکر راورسېدی. د مسلمانانو دغه حالت په هغه کیفیت کې شه معلومیږي چې وا حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته پیښو چې هغه قصه داسې و. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ازواج مطهرات چې ولید چې ټول مسلمانان ماړه او هوساس و، نو دوی فکر وکړي چې شای زموږ د شجوند د پاره هم وسایل او اسباب پیدا سي. نو د دوی د جملې څخه ځینو ازواج مطهرات د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره خبري وکړه او ځینې وی غشتل چې زموږ د شجوند لپاره هم پراخه نفقه او وسایل را برابر ک چې موږ هم د نور مسلمانانو پر قسم هوسا ژوند وکړو. پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه خبره درنسوه او قسم یې یاد کړي چې تر یوې میاشتې پورې به د هیڅ زوجې کور ته نور زم. نو مسجد ته نږدې په یوه بالا خانه کې اوسېدی. اصحاب کرام د دغه حالت څخه مسترب او ورختا سو. دوی د واقعې په حقیقت نه خبر، نو یې په شروع او ابتدا او ابتدا کې داخل سو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل ازواج مطهرات ټول طلاق کړی دي. دا قصه اوږده قصه ده، خو اوس د دغه کیسې د بیانولو څخه زما مقصد دا دی چې مسلمانان د روم د راتګ او حملې څخه څونه او په کومه اندازه پریشان و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دغه کیسې روایت کوي وای ما یو انصاری ملګری درلودی کم وخت چې به زه د یو کار په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه غائب شوم دغه انصاری به هلته حاضر وو او بیا چې به زه راغلم د هغه مجلس په واقعاتو به خبرولم او کبدی غائب شو بیا به ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس حالات ورته بیانول او موږ دواړه د مدینه منورې د عوالی په منطقه کې اوسېدلو او په نوبت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته ورتلو. په دغه وختو کې موږ د غسان په پاچا سره بیرول سوي وو چې پر موږ مسلمانانو حمله کوي، نو خود زموږ مسلمانانو زړونه په تشویش ډک وه چې ناببره مې هغه انصاري ملګري دروازه را وټکول، په تلوار او وارخطایي راته وویل خلاصکه خلاصکه. ما ویل غسان راغله؟ ملګری مې ویل بلکې تر دې مهمه پیښه ده، خو چې خبر یې راته ووایه هغه دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر وو چې د خپلو ازواجو مطهراتو څخه جلا سوی وو. تر دغه ځای پورې مې د دغه کیسې څخه مقصد دا و چې مسلمانان په دغه اندازه د روم او غسان د حملې څخه په تشویش کې وو چې د وارخطایي هر خبره به پیښه سو، د دوی په فکر کې د روم او غسان حمله ورګرځیده. او د امام بخاری رحمه الله په روایت کې د قصې د دغه ځای الفاظ داسې روایت کیږي چې عمر رضی الله تعالی عنه وایي موږ ته ویل سوي وای چې غسان د مسلمانانو د جنگ دپاره چوټي په پښه کړی دي، یعنی را رهي سوي دي. او زما ملګری د نوبت په ورځ د مسجد نبوي څخه ماخستن راغلی او زما د کور دروازه یې په ډیر شدت راوټکول او ویل آیا دی بده دی؟ زه په وارخطایي ورته راووتم چې څه پیښه ده. ملګری مې راته وویل ډیره لو خبره پیښه ده. ما ویل آیا غسان راغله؟ ده ویل یا، تر هغه هم لو او اوږده خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل شذ طلاق کړی دی، نو دغه واقعه او قصه پر دې دلالت کوي چې مسلمانان د روم د جنگ او حملې څخه په تشویشي او خطرناک حالت او موقف کې و. پر دې سربیره هغه شی چې د روم او غسان د حملې تاکید کاوه هغه کار وو چې د مدینه منورې منافقانو د دغه خبر په اوریدلو سره وکړي. که څه هم منافقانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کامیابی یوازې د جنگ په میدان کې نه، بلکې د ژوند په هر مسأله کې په خپل سترګو سره لیدلې و، او دا ورته معلومه و چې د مزګي پر مخ داسې قدرت نسته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مخ کې دي ثبات او مقاومت وکړي، بلکې هر شی او هر قدرت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې دریږي هغه په خپل ویل کېږي. پر دغه ټولو سربیره بیا هم دغه منافقان په دې امید و چې هغه د دوی د زړو پټ مقصدونه دي حاصل سي، او اوس چې دا امید پیدا سو چې د روم په واسطه به د دوی د زړو غوښتنې زر سرته ورسیږي، نو یې د خپلو دسیسو او مؤامرو دپاره یوه زالګۍ هم جوړه کړه چې دغه زالګۍ یې په ظاهره د مسجد په نامه او شکل سره جوړه کړه چې هغه مسجد ضرار دی. دوی دغه مسجد د چشې د پاره جوړ کړي، د خپل کفر د تقویت، د مسلمانانو د تفرقې او د هغو کسانو د اجتماع او ټولونه د پاره جوړ کړي چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره جنگیږي. او بیا نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وغوښته چې تبه په دغه مسجد کې د تبرک د پاره لمونځ وکړي، خو د دوی اصلي مقصد دا و چې مسلمانان خطا باسي، او د دوی په هغه مقصد نسی پو چې دوی دغه مسجد د هغه د پاره جوړ کړی دی چې هغه د مسلمانانو پر ضد د سیسه او مؤامرې وي، او مسلمانان و هغه شته نسی متوجه چې و دغه مسجد ته واردیږي او ځینې صادریږي چې په ظاهر به نوم د مسجد وي او په حقیقت کې به د مدینه منورې د منافقینو او د اسلام د هغه دشمنانو د پاره زالګي وي چې تر مدینه منورې د باندې په شام کې اوسېږي، لکه ابو عامر الفاسق. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زه خو اوس د تبوک د غزا د پاره په آمادگی مشغوله یم، خو چې بیا د تبوک څخه راسم بیا به سره ګورو. نو د منافقانو دغه دسیسه هم نسوه کامیابه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د تبوک د غزا څخه راغلی په عوض د دې چې په دغه مسجد کې لمونځ وکړي هغه وسوځاوه او ونړاوه. ورونو، څرنګه چې د ابو عامر الفاسق نوم یو وار د احد په غزا کې ذکر سوی دی او بیا اوس یاد سو، نو د پاره د دې چې دغه فاسق وپیژندل سي د هغه مختصره سوانح او د دغه مسجد ضرار په جوړېدلو کې به د دې رول او اهمیت درته بیان کم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړي، هلته تر مدینه منورې د باندې د بنی عمرو ابن عوف په کلی کې واړول او هلته یو مسجد جوړ کړي چې د قباء د مسجد په نامه سره مشهور دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ورسته کې اکثره د شنبه په ورځ د مدینه منورې څخه و دغه مسجد ته ورتلی او هلته به دوه رکعات لمونځ کاوه. د دغه مسجد او په هغه کې د لمونځ کولو ډیر فضائل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دي. ځینو منافقینو غوښته چې د دغه مسجد پر ضد او نږدې و دغه مسجد ته یو بل بنا یا تعمیر د مسجد په نامه جوړ کړي او د دغه مسجد خلق سره جلا او متفرق کړي، خو په حقیقت کې د دغه ناپاک عمل اصلي محرک او سبب یو سړی و چې ابو عامر الراهب ورته ویل کېده. ابو عامر الراهب څوک و؟ د خزرج د قبیلې یو نفر و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه نصرانی سوی و او د نصاراو د راهبانو یا عابدانو ژوند یې اختیار کړی و. د مدینه منورې د شاوخوا خلق، خاصتا د اوس او خزرج د قبیلو خلق، د دو زهد او فقیریته عقیده درلوده او د دې ډیر زیات عزت، تعظیم او احترام کاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بختور او مبارک قدوم یا ورته ګرسته چې په مدینه منوره کې د علم او ایمان لمر را وختي او د اسلام په نور سره شاو خوارو ناسوه، نو د داسې مصنوعي او تقلبي فقیرانو اهمیت د بین ولاړی او ودته چا اهمیت نور کاوه. ځکه د لمر پر اخته سره څوک په هغه چراغ پسې نه ګرځي چې تیل یې خلاص وي. ابو عامر د دغه کیفیت څخه ډیر خپه او ناراض و او د حسد په اور کې نینی نینی سو. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ابو عامر الفاسق و اسلام ته دعوت کی او ورته ویل ما د خپل ځان سره ابراهیمی صحیح دین راوړی دی. ابو عامر ویل زه خو د پخوا څخه پر ابراهیمی دین وم، مګر تا د خپل ځان په ابراهیمی دین ځین مخالف شیان ګټ کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د خبره په شدت سره رد کړه، خو بل اخره د ابو عامر د خولې څخه دا خبره راووته پموش دوکي چې هر یو دروغجن وي الله جل جلاله دی هغه د خپل وطن څخه لري او یوازې په غربت او مسکنت کې مړ کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل امین. د بدر تر غزا وروسته چې د اسلام اساس او بنیاد نور هم ټینګ سو، د حاسدانو سترګې او زړونه نور هم د مسلمانانو په کامیابی وسوځل کېده، نو ابو عامر وارخطا سو او مکه مکرمه ته د دې لپاره وتښتېدی چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ او مقابله ته نور هم تشویق کړي او د اسلام سره د جنگ د لپاره تیار کړي. لکه و چې مولده چې دغه ابو عامر د احد په غزا کې د مشرکانو سره راغلی وو او د جنگ تر شروع کېدو د مخه و میدان ته راووتی، د مدینه منورې انصارو خصوصا د خزرج و قبیلې ته چې د جاهلیت په وختو کې د مخلص موریدان و خطاب وکي او د دوی څخه وغوښته چې زما و طرف ته راسي. مگر دغه احمق په دې نه پوهېدی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې هغه د پخوانی کوډي او جادو کله چلیږي. نو ځکه انصارو د ده په جواب کې وویل اے فاسقه او اے د الله دشمنه، الله دې ذلیلکه، موږ به څنګه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پریږدو او ستا ملګرتیا به کوو. د انصارو د دغه مایوس کوونکی جواب تر اوریدلو وروسته ابو عامر الفاسق ډیر په قهر سو او داسې وویل: یا محمد صلی الله علیه و علیه وسلم، تر دې وروسته چې هر قوم ستا د جنگ د پاره راځي زه به د هغو ملګری یم، نو د حنین تر جنگ پورې به له ناغې د کفارو په ملګرتیا د مسلمانانو سره جنګېدی. د احد په غزا کې هم دی وو چې په میدان جنگ کې غارونه کیندلی او جوړ کړی وو، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ویوته د هغه غارو ولویدی. تر جنگ وروسته ابو عامر فاسق دا حس کړ چې اوس هیڅ یو عربي قوه د مسلمانانو په مخ کې نسی درېدلی، نو په چشته سره ځان شام ته ورساوه او د مدینه منورې منافقانو ته خط ولیکی چې زه به د روم د قیصر سره ملاقات وکم او د هغه د یو زورور لشکره سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم جنگ ته درتلون کیم، چې د سترګو پراب کې به د مسلمانانو ټول امیدونه د خاورو سره برابر سي او مسلمانان به بالکل ختم او فیصله کی. خو تاسی اوس یو تعمیر د مسجد په نامه جوړ کی چې هلته به د لمانځه په نامه سره راټولېږي او د اسلام پر ضد به خپل خبرې او مشورې سره کوي، او زما قاصدان به هم هلته زما لیکونه او پیغامونه در رسوي، او که زه هم مجبور اسوم هلته به د مسلمان په نامه درسم او دغه مسجد به زموږ د اجتماع او مشورو ځای وي. د هغه ځای څخه به د اسلام ضد کارونه نشروو. د دغه خبیثو مقاصدو د پاره د مسجد قباء په مقابل کې د زرار د مسجد په جوړولو شروع وسوه، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته یې دا بهانه وکړه چې یا رسول الله، په الله موږ قسم وی چې زموږ د بدو نیت نه دی، خو د یخ او باران په سبب، خاصتا د مریضو او ضعیفو خلقو په سبب چې تر مسجد قباء پورې نسیتلای موږ دغه مسجد جوړوو چې لمنځکوونکو ته سهولت او اسانی وي. د تبوک د غزا د شروع سره د دغه مسجد ضرار بنا و پای ته ورسېده، نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ورولېږي چې یا رسول الله، که تاسو یو ور هلته راسی او په دغه مسجد کې لمونځ ادا کړئ ستاسو به مهرباني او زموږ د پاره به د سعادت او برکت سبب وګرځي. او دغه غشتنه هم په دې سبب سره و چې د دوی په فکر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه عمل په لیدلو سره به د زینو ناپوه او ساده مسلمانانو ګمانونه شسی، او بیا به د منافقانو د مکر او حیلې په دام کې بند سي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه وخت کې د تبوک د تلو د پاره په تیاری او آمادگی مشغوله و، نو یې وفرمایل: زه خو اوس مشغوله یم، خو کم وخت چې د تبوک څخه راسم څرنګه چې د الله جل جلاله اراده وي هغه سی به وسی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبوک ته ووتی او په دغه جدید البنا مسجد اقدرار کیه المنز نکی ادا. اصلا دغه مسجد د فساد د پاره جوړ سوی وو، دا مسجد د اسلام پر ضد د جنگ کولو مرکز وو، مگر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غزا څخه فارغ سو او مدینه منوره ته نږدې سو، نو د الله جل جلاله د طرفه دغه آیات شریف نازل سو چې د سورۃ التوبه یو سل اووم نمبر آیات دی: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، یعنی او هغه منافقان چې جوړ کړی دی مسجد د پاره د zarar رسولو مؤمنانو ته، او جوړ کړی دی د پاره د کفر او د پاره د تفرقه اچولو په مابین کې د مؤمنانو، او جوړ کړی دی د پاره د انتظار د هغه چا چې په خوایله د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره جنگ کړی دی، چې هغه څوک دغه ابو عامر الفاسق دی. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، او دوی قسمونه یادوي چې زموږ اراده به له خیر او نیکی د بل شي نه ده. والله يشهد انهم لكاذبون، او الله جل جلاله شاهدی ادا کوي چې بهشکه دوی په دغه خپل قسمو کې خامخا دروغجنان دي. دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدی ده چې دوی دروغ وایي. منافقانو دغه مسجد ضرار د خپل مشورو د مرکز د پاره او د مسجد قباء پر ضد جوړ کړی وو، او دغه آیات شریف په واسطه الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د منافقانو په خبيث نقشو او غرضو خبر کړي، او د ضرار د مسجد د جوړولو اصلي او اساسي مقصد یې ښکاره کړي. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د تبوک د غزا څخه د بیرته راتګ په وخت کې مدینه منوره ته ورنږدې شو، نو یې د خپل اصحاب کرامو څخه دوه نفر، په بل روایت کې څلور نفر، چې مالک ابن خشم، معن ابن عدی، عامر ابن سکن، او یو بل سلرم نفر چې نوم یې نه دی ذکر شوی، و مدینه منوره ته ولېږل، چې دغه تعمیر چې نوم یې د فریب او چم پر اساس مسجد ایښول شوی وو ونړوي او د مځکې سره یې برابر کړي. دغه اصحاب کرام هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د حکم د عملي کولو د پاره تر لشکر د مخسوه هل تولاړه، او دغه مسجد ته اول اور ور واچاوه او بیا یې د هغه دیوالونه ور ونړول. منافقانو کوشش وکړي چې دغه نفر د دې کار څخه منع کړي، خودی ویل چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر دی چې دا مسجد باید وسوځل سي او ونړول سي. نو د فاسق ابو عامر او منافقانو ټول ارمانونه د دوی په زړو کې پاتې سو، او ابو عامر الفاسق په خپل دعا او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امین په شام او په قنصرین نومي ځای کې د خلق څخه جلا او د پردیسی په مرګ مرس، او الله جل جلاله نور هم په سورۃ التوبه کې د دغه مسجد په باره کې فرمایي: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هیڅ کله په دغه مسجد یو درار کې د منځه د فار مدرېږه، خامخا هغه د قباء مسجد چې اساس او تاداوی د اولی ورځ څخه پر تقوا او پرهیزګاری ایښول سوی دی، د دې ډیر لائق دی چې د منځه د پاره په هغه کې ودرېږي. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. په دغه مسجد قباء کې داسې خلق دي چې دا خوش لري چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي، او الله جل جلاله هغه شذان پاکونکي خوش لري. رونو دغه معلومات د مسجد زرار ابو عامر فاسق او منافقانو په باره کې و. اوس برته وهغه بحث ته رجوع کوم چې د تبوک د غزا په باره کې مش خبري کوله. دغه د روم د آمادګۍ خبرونه او معلومات د لری څخه د اوازو پر قسم و مسلمانانو ته را رسیده، څو بل اخره په دغه وختو کې د انباط یو ډله و مدینه منورې ته راغله. انباط یو قوم چې د شام څخه به تجارتي مالونه مدینه منورې ته راوړه، خاصتا نباتي غوړي. دغه خلقو دغه خبر په تفصیل او تاکید ورسره راوړي چې هرقل د مسلمانانو د حمله لپاره یو قوي لشکر جوړ کړی دی چې شمیر یې 30,000 نفر دی، او د دغه لشکر مشرتوب او قومندانیه د روم د ډیرو لوی مشرانو څخه و یو مشرته ورکړی دي، او د دغه لشکر سره یې نور عربي حق قبیله هم یو ځای کړی دي کم چې نصرانیت ته اوښتي او د روم تابع دي. ورونو تاسو ته معلومه ده چې د عربو حق قبیله چې د شام پر حدودو پرته وي د پخوا څخه د نصرانیت و دین ته داخلي سوي وي او د روم تر حکم لاندې وي. نو ول دغه عربي قبیله لکه لخم، جزام او نور هم ورسره یو ځای سوی دي، او د دغه لشکر مقدمه تر بلقا پورې را رسیدلې ده. د دغه خبر پر رسیدلو سره د مسلمانانو د پاره ډیر لوی خطر پیدا سو، او هغه شی چې دغه خطر یې نور هم زیاتاوه هغه داو چې وخت او موسم هم د ډیری شدید ګرمۍ وو. خلق په وچکالی او مشکلاتو اخته وو، حیوانات هم سره کم سوی وو، او میوه هم تازه پر پخیدلو او رسیدلو وی. نو د ټولو خلقو دا خوښه و چې په خپل میوه او سایو کې و اوسېږي. د هیڅ ادا نه و خوښه چې دغه سي د ګرمۍ په وخت او دغه سي حال کې د خپل کورو څخه په سفر لاړ سي. او پر دې ټولو سربیره د مدینه منورې او شام په مابین کې مسافه هم ډیره زیاته و، لارې وچه او سخته و. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه حالات ته په حکیم او دقیق نظر سره کتل. هغه د روم آمادگی دغه د مدینه منورې تر مشکلاتو مهمه و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په هدی کده دغه مشکلاتو په سبب د روم سره په مقابله کې لږ تاخیر او کسالت وسی او روم ته دا موقع ورکول سی چې هغه منطقو ته ورننوزي چې د مسلمانانو تر نفوذ او سيطرې لاندې دي او بیا د مدینه منورې پر طرف را رهیسي. پر اسلامي دعوت او د مسلمانانو پر عسکري شهرت به د دې کار ډیر بد اثر ولویږي او هغه جاهلیت به بیرته را ژوندی سي چې د حنین په جنگ سره یې سخته او شدیده ضربه خوړلې وه او اوس اخیری نفسونه کاږي. او هغه منافقان چې په داسې موقع پسې ګرځي چې کله به پر مسلمانانو حمله وکړي او اوس د روم د پاچا سره د ابو عامر الفاسق په واسطه ارتباطونه نیسي، نو هغه وخت چې روم د مخ د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي منافقان به د شا د طرفه د مسلمانانو نسونه په خپلو خنجرو ورسري، چې په دې ډول سره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دد اصحابو هغه کوششونه چې د اسلام د نشرولو د پاره یې کړی و عبس او بهوده سي. او هغه کامیابی چې دوی پس له ډیرو پرلپسې خونړیو جنگو او سریو لاسته راوړي وې په مفته د لاسه ورکي. حکیم او دانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه ټولو کارو او نتیجو شپوره په هدی، نو ځکه د دغه ګرمۍ او مفلسۍ سره سره دا مقرر کړ چې مسلمانان باید دروم سره یو فیصله کوونکی جنگ د هغو پر سرحد وکړي او رومیانو ته دا موقع ورنکي چې ودار الاسلام یا د مسلمانانو ملک ته ورداخل سي. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا فیصله وکړه چې موږ باید د داخلي اقتصادي او موسمی مشکلاتو په سبب د روم سره په جنگ کولو کې ځنډ او تاخير ونکو، نو یې په صحابه کرامو کې اعلان وکړي چې د روم سره د جنگ د پاره خپل ځانونه تیار او آماده کړي. همدارنګه د عربو و قبیلو او مکه مکرمه ته حال ولېږي چې د جنگ او سفر د پاره تیار سي او مدینه منوره ته راسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همیشه د عادت وو چې جنگ ته بوتي توریه به کول، یعنی په صراحت سره نه ویل چې چیرې او د چا جنگ ته ځي. مقصد به یو ځای وو او نوم به د بل ځای یاداوه. دا د دې لپاره چې دشمن د مسلمانانو په حرکت نسی خبر، ځکه که دشمن خبر سي یا تښتي ځای پرېږدي یا د جنگ لپاره آمادگی نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په هیڅ وخت کې په صراحت سره د مقصد د ځای نوم نه یاداوه، بیل تبوک او خیبر څخه، چې په دغه دوه ځایو کې امر واضح او صریح و. د خیبر په غزا کې په دې سبب صراحت و چې د الله جل جلاله د طرفه د خیبر د فتح کېدو وعده سوی و، نو و توریت ضرورت نو. او دلته د تبوک په غزا کې بیا په دې سبب صراحت و چې مسافه ډیره لري و او شاید جنگ به هم ډیر شدید وي، نو د دې جنگ د پاره باید پوره او لازمه آمادگی ونیول سي. مسلمانان باید په دې خبر وي چې دا جنگ مو د هغه دولت سره دی چې په هغه وختو کې د دنیا هغه لوی مملکت بلل کېدی چې هغه د روم پادشاهي و، او د دې جنگ د پاره عادي او معمولی تیاری نه و کافي، ځکه دا جنگ ممکن ډیر وخت په بر کې ونیسي. نو مسلمانان باید حتماً په دې پوهیدلی وای چې جنگ اوږد او سفر سخت دی، نو خامخا باید پوره استعدادات ورته نیول سوي او برابر سوي وای. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مقصد ځای په وضاحت او صراحت سره اعلان کړي او مسلمانان یې وجهات ته تشویق کړي. همدارنګه د سوره توبه ډیر آیاتونه په دغه وخت کې د دې لپاره نازل شو چې مسلمانان و جهاد او سفر ته تشویق او ترغیب کړي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دې ته هم تشویق کړه چې خپل هغه شه او نفس مالونه د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي. دغه سفر او د دغه جنگ د پاره آمادگی د ډیره سخت ګرمۍ په وخت کې و، بارانونه ځندیدلی و او وچکالی پیښه و. دا وخت داسې وخت وو چې میوې د پخېدو په حالت کې وې، یعنی تر اوسه نه وې پخسوي خو و پخېدو ته نږدې وې. د خلقو زړونه د دغه حاصلاتو سره تړلی و، دا یې خوښه وه چې حاصلات واخلي او بیا ولاړ شي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه امر واضح او صریح و چې خامخا باید و دې جنگ ته ووزي. د دې جنگ په وتلو کې اختیاري معامله نه ده، بلکې صریح امر و چې هر هغه مسلمان چې د اسلحې د وړلو قدرت لري پر هغه دا واجب او لازم ده چې و دې جنگ ته ووزي. په دغه حالاتو کې صادق مسلمان د منافق او ضعیف الایمان مسلمان څخه پیژندل کیږي. مجاهد او منافق سره معلومیږي، ځکه دا امر اختیاري نه و بلکې واجبي او لازمي امر و. دغه د تبوک غزاته غزوه العسره هم ویل کیږي، ځکه دغه غزا د ګرمۍ او مفلسۍ تکالیفو او مشکلاتو په وخت کې و. دغه غزا د مسلمانانو د پاره ډیر لوی امتحان و. د دغه غزا او د هغې د واقعاتو په باره کې په سوره توبه کې ډیر آیاتونه نازل شوي دي چې دغه غزا او د هغې حادثات بیانوي. که څه هم په سوره توبه کې د نورو موضوعاتو په باره کې لکه د مکه مکرمه فتحه او داسې نور بیان همسته، خو په هغه جمله کې د تبوک د غزا واقعات او هغه حادثات چې د تبوک تر غزا وروسته پیښ شوي دي هم بیانوي. د سوره توبه د ډیرو آیاتو په ترجمه تر هغو نه سو پوهیدلای تر څو د تبوک د غزا د واقعاتو معلومات ونه لرو. دا خبره یو وار بیا تکراروم تر څو چې په سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم نو یو خبر د قران مجید په ډیرو حصو نه سو پوهیدلای. د سوره توبه په یو سلويشت او دو سلويشت نمبر آیاتو کې رب عز وجل فرمایي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني اي مسلمانانو تاسي كسبك ياست كدرانة باید خامخا جهاد تولارسي. ده سبك او درانة سخ مقصد ده طول حالاتي، يعني كبيادة ياست كسپارة، كمارة ياست كغربان، کزاره یاست کزوانان، کروغ یاست کرنزوران، کبی اسلحه یاست یا مسلح، که آزاد یاست کمریان، که مجرد یاست که دکور خاوندان. پر هر حال چی یاست باید غزا ته ووزی، او تاسی ده الله جل جلاله پلار کی ده اعلاء کلمت الله او ده الهی دین ده ترقی ده پاره پخپل مالو او پخپل زانو جهاد وکی. دغه و جهاد تستاسی تک ستاسې د دنیا او آخرت د پاره خیر دی که تاسې په خپله ګټه او تاوان وپوهیږي. ورونو د جهاد اخروی ګټي و هر چاته معلوم دي چې په جنت کې لوړې درجه او ډېر نعمتونه دي، مګر د جهاد دنیوي ګټي څه شي دي؟ تر هر څه د مخه د کفارو څخه غنیمتونه، او تر هغه وروسته د عزت ژوند. تاسې نن ورځ د مسلمانانو دغه د ذلت و ژوند ته متوجه یاست. هر چیرې چې مسلمانان دي هغه ذلیل او د ځان اختیار نه لري. د دغه ذلت اساسي سبب او علت دا دی چې نن ورځ مسلمانانو جهاد پرې ایښی دي. مګر واقعي مسلمانانو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اعلان واوري دي چې د روم د جنگ د پاره یې وربولي، د دغه امر د عملي کولو د پاره لکه په مسابقه کې چوه هر یو کوشش کاوه چې تر هغه بل د مخه خپل ځان تیار او آماده کړي. د هر طرفه و مدینه منورې ته د قومو او قبیلو راتګ شروع شو. د مسلمانانو څخه یو نفر هم په دې نه و راضي چې د دغه غزا څخه پاتې شي، به له هغو کسانو څخه چې په زړو کې د نفاق مرض و. څرنګه چې د دغه غزا د پاره سفر پر نفس سخت او مشکل و، او په دغه سفر کې لو ابتلا او سخت امتحان وو، نو د منافقانو نفاق په خپل ځان ښکار کاوه او د دې سفر څخه یې په یوه او بل بهانه ځان خلاصاوه. الله جل جلاله د دغه منافقانو په باره کې د سوره التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي: لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، یعنی که سفر سپک او بې تکلیفه وای او دا امید وای چې غنیمتونه اول جه په لاس ورځي، نو بیا ستا متابعت کړی وای، په دغه سفر کې به دې ملګری سوی وای. ولكن بعدت عليهم الشقه، مگر پر دوی دغه لار او مسافه لرې سوه، نو ځکه نه در سره ولاړه. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون، يعني كم وخت تاسي برته د دغه غزا څخه راسي، نو دوی به په الله سره قسمونه یادوي چې کچیر زموږ د سفر طاقت وای نو خامخا به موږ ستاسو وتلی وای. دوی خپل ځانونه دغه د دروازو په قسمو سره هلاکوي، او الله جل جلاله عالم دی چې دوی خامخا دروغ جنان دي. د منافقانو په باره کې دغه آیاتونه نازل سو چې د دوی حال رسوا کوي. ورونو، یوازې دا نه بلکې د تبوک په غزا کې ډیر واقعات پیښ شوي دي چې په هغو کې منافقان کشف شوي او رسوا شوي دي. د تبوک غزا که څه هم په هغه کې د روم سره جنگ مقصد وو، مګر په نتیجه کې ډیر شدید ضربې او وارې پر منافقانو وو. حقیقي او واقعي جنگ د منافقانو سره وو، نه د روم سره، لکه څنګه چې بیا موږ په راتلونکو واقعاتو کې ووینو. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د دغه غزا د پاره اعلان وکي، نو اعراب او منافقان و رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ته ورغله، او داسې عذرونه یې ویل او جوړول چې د منلو وړ نه و. هر یو به په یو عذر پسې ګرځېدی چې د هغه عذر په واسطه د غزا د وتلو او تلو څخه پاتې سي. منافقان او ضعیف الایمان مسلمانان ولې دغه غزا ته نه تلل؟ ولې غواړي چې ځانونه پاتې کړي؟ ځکه د روم او رومیانو سره جنگ داسې جنگ نه و لکه د خیبر د یهودو سره چې آسانه او نږدې و. دا داسې غزا و چې په هغه کې د هغه وخت د دنیا د لوی مملکت سره جنگ کېدی، نو د منافقانو دا یقین و چې مسلمانان ماته او شکست خوري او ډیر تکلیف ورسیږي، او بل مسافه هم ډیره لري و، نو و بیرېده او په عذرو پسې ګرځېده. ځینې هغه کسان چې په غیر معقول یا بې ځایه عذر سره بې ځان پاته کاوه په قران مجید کې ذکر شوی دي، چې یو د هغو څخه جد ابن قیس دی. جد ابن قیس منافق و، او دی هغه څوک دی چې د حدیبیه د صلح په ورځ د دې د پاره چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره بیعت و نکي، د هغه سره اوښ تر شا پټی دی، او هغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل تاسو ټوله و جنت ته داخليږي بیل خاوند څخه د سره اوښ، هغه دغه جد ابن قیس و. او اوس بیا د هغه د پاره بل امتحان راغلی. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه شکاره او واضحه امر وسو چې د تبوک و غزا ته وتل واجب او لازمی دي، دغه جد ابن قیس چې منافق او د ننه کافر دی خو په ظاهره سره د اسلام دعوه کوي، و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی غواړي چې یو عذر پیدا کړي، مگر عذر نه لري. نو یې څه وویل؟ ویل یا رسول الله، ټول خلق ته دا معلومه ده چې په ټول عربو کې زما په مثل څوک نسته چې ډیر ژر دي د شذو په فتنه او فساد اخته کیږي، او د روم شذې ډیر شایسته دي، کزما سترګې پر ومشلې ځان نسم ځین ساتلای، نو هلته مې مبیا ځکه زه پر دې بیرېږم کمه هغه شذې ولیدلې په یو فساد او فتنه باخته سم، ما معذره وبوله د پاتې کېدو اجازه راکړه، او زما په دین کې می په فساد او فتنه ماخته کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د پات کېدو اجازه ورکړه. الله جل جلاله د دغه سړی په باره کې د سوره توبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني الزني دغ منافقان سخه هغه څوک دي چوي ما ته د پات کې دو اجازه راک او ما د گمراهي په فتنه کې ما چوه. الله جل جلاله فرمایي چې خبر اوسه دوی د پخواس خلاف گمراهي کې لوي دي لو او بشک چې جهنم خامخا پر کافرانو راګرځیدون کې دي. نو الله جل جلاله دغه سړی ته د عمل په سبب دا زيري ورکي چې دوزخته تلون کې او بیا الله جل جلاله وخپل معزز رسول صلى الله عليه واله وسلم ته په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړی ده ولی دی ودغه نفر ته د پات کېدو اجازه ورکړه. په ورستنی آیات شریف کې رب عز وجل فرمایي عف الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. محترم ورونو څنګه چې فتا پایته ورسېدل پاته کسبه پراتلون کې شپږ دیرشمه فتا کې واوري ان شاء الله تعالى وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على